حضرت سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب. نیت المؤمن خیر من عمله. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. آپ بھی حسب حال اگر چاہیں گے تو مزید اضافہ بھی کر سکیں گے. اول تاخیر اجتماع میں شریک رہوں گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے حسبی حال نیت کرتے رہیں کہ اول تاخیر بیان سنیں گے. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے. صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھیں گے. توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ پڑھوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. بلغ عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. اس کی پیروی کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا. حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام باشمول مدنی قافلہ مدنی انعام کی رغبت بھی دلاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ احیاء العلوم الدین جل اول کے صفحہ نمبر 65 پر ایک بڑی پیاری روایت نقل ہے کہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعین روایت ہے کہ علم سیکھو کیونکہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت, اس کی جستجو عبادت, اس کی تکرار تسبیح, اس کے متعلق بحث کرنا جہاد, جو نہیں جانتا اسے علم سکھانا صدقہ, اور اسے اس کے اہل پر خرچ کرنا نیکی ہے. علم تنہائی میں مونس, خلوت میں رفیق, دین پر رہنما, خوشی اور تنگی میں صبر دینے والا, دوست کے ہاں نائب, اجنبیوں کے پاس رشتے دار, اور راہ جنت کا روشن مینار ہے. علم کے ذریعے اللہ عز و جل قوموں کو بلندی عطا فرما کر انہیں نیکی میں مقتدا اور پیشوا اور رہنما بنا دیتا ہے. ان کی پیروی کی جاتی ہے, انہیں نیکی کی راہ دکھانے والا بنا دیا جاتا ہے, ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے, ان کے افعال کو بغور دیکھا جاتا ہے. فرشتے ان کی دوستی میں رغبت رکھتے اور اپنے پروں سے انہیں چھوتے ہیں. ہر خشک و تر, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں, کیڑے مکوڑے, خشکی کے درندے, جانور, آسمان اور اس کے ستارے علم سیکھنے والے کے لیے مغفرت کا سوال کرتے ہیں, کیونکہ علم دلوں کو اندھے پن سے جلا بخشتا ہے, آنکھوں سے اندھیرے دور کر کے انہیں روشنی دیتا ہے. بدنوں کی کمزوری دور کر کے انہیں طاقتور بناتا ہے. ان کے ذریعے بندہ نیک لوگوں کے منازل اور بلند درجات تک پہنچ جاتا ہے. اس میں غور و فکر کرنا روزوں کے برابر, اس کی تکرار رات کی عبادت کے برابر ہے. اسی کے ذریعے اللہ عز و جل کی اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے, اسی سے خوف خدا ملتا ہے, اسی سے اللہ عز و جل کی بزرگی اور وحدانیت کا شعور حاصل ہوتا ہے, اسی سے پرہیزگاری ملتی ہے, اسی سے صلہ رحمی کا جذبہ ملتا ہے. یہی حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے. دل امام ہے, عمل اس کے تابع ہے. علم خوش نصیبوں کا عطا ہوتا ہے جبکہ بدبخت اس سے محروم رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ایک بڑی ہی پرمغز اور بہت سارے مدنی پھولوں پر مشتمل کتنی پیاری روایت سنی. آج ایک طبقہ ہے جو علم دین سے دور, بہت دور, جب اس کو کوئی بات سمجھائی جائے تو سوال کرتا ہے کہ علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے, ہم سیکھ تو رہے ہیں. انہوں نے اپنے طور پر جو علوم سیکھتے ہیں, جسے ہم فی زمانہ علوم دنیا سے تعبیر کرتے ہیں, علوم دنیا کہتے ہیں, اس طرح اور اس سے متصل بہت سارے ایسے طبقات ہیں, ایسے افراد ہیں جن کے نزدیک غالباً ایسا لگتا ہے کہ علم دین سیکھنے کی اہمیت اجاگر نہیں ہے. وہ شاید اس بات کا علم ہی نہیں رکھتے کہ علم دین کس قدر ضروری ہے, یہ اس کا بھی علم نہیں رکھتے. تو آج کے اس سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں آپ کو علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے, اس کے متعلق چند مدنی پھول عرض کروں گا. اور ابتدان جو میں نے روایت بیان کی, اس میں اگرچہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا کچھ ہے کہ ایک ایک مدنی پھول پر اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو شاید یہی کئی بیانات بنتے ہیں. کہ اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنا یا خشیت, اس کی جستجو عبادت, اس کی تکرار تسبیح ہے, علم دین اتنی اہمیت کا حامل ہے. یہی علم دین ہے کہ اجنبیوں کے پاس رشتہ دار اور راہ جنت کا روشن مینار ہے. علم دین سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے, علم دین کے ذریعے آنکھوں سے اندھیرے دور کر کے انہیں روشنی دی جاتی ہے, علم دین کے ذریعے بدنوں کی کمزوری دور کر کے انہیں طاقتور بنایا جاتا ہے. یہ علم دین ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے. یہ علم دین ہے, اسی سے خوف خدا ملتا ہے. یہ علم دین ہے, اسی سے اللہ کی بزرگی وحدانیت کا شعور حاصل ہوتا ہے. یہ علم دین ہے, اسی سے پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے. یہ علم دین ہے, اسی سے صلہ رحمی کا جذبہ ملتا ہے. یہ علم دین ہے کہ یہی حلال و حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے. یہ علم دین ہے جس سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ملتا ہے کہ فرماتے ہیں حضرت عطا خراسانی کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ذکر کی مجلسوں سے مراد حرام اور حلال کی مجلسیں ہیں. ابن ماجہ میں یہ الفاظ زیادہ کیے, یعنی تم علم دین کے بغیر صحیح طریقے سے کیسے خرید سکتے ہو, علم دین کے بغیر صحیح طریقے سے کیسے خرید و فروخت کر سکتے ہو. علم دین اس لیے ضروری ہے, میں اپنی طرف سے علم دین اس لیے ضروری ہے یہ اضافہ کرتا جا رہا ہوں. اور کیسے نماز پڑھ سکتے ہو, کہ نماز پڑھنے کے لیے علم دین ضروری ہے. اور کیسے روزہ رکھ سکتے ہو, کہ روزہ رکھنے کے لیے علم دین ضروری ہے. کیسے نکاح کر سکتے ہو کہ نکاح کرنے کے لیے علم دین ضروری ہے، کیسے طلاق دے سکتے ہو کہ اس کے لیے بھی علم دین سیکھنا ضروری ہے، کیسے حج کر سکتے ہو کہ اس کے لیے بھی علم دین سیکھنا ضروری ہے، اور کیسے اس طرح کے دوسرے کام کر سکتے ہو. گویا حضرت عطا خراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم دین کے بغیر کوئی بھی کام شریعت کے مطابق نہیں ہو سکتا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بغیر علم کے نیک کام کی کوشش کرنے والے بھی جگہ جگہ ناجائز امور کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. اسی لیے علماء اور فقہا نے اپنی اپنی تصنیفات میں علم دین کی ضرورت و فرضیت پر زور دیا ہے. قرآن کی آیتوں میں علم دین سیکھنے، اسے حاصل کرنے کی اور علم کے فضائل پر، علم دین حاصل کرنے اور اس کے فضائل پر رغبت دلائی گئی ہے، علم دین سیکھنے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. خود قرآن پاک کی وہ آیت جو آپ کئی بار یہاں مدنی چینل پر فیضان مدینہ ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سنتے رہتے ہیں، پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 43، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، ترجمہ کنز الایمان، تو یہ لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. اسی طرح احادیث مبارکہ سماعت کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح کے وقت جاؤ اور علم کا ایک باب حاصل کرو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے. ایک اور حدیث سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو بھی احیاء العلوم الدین میں نقل کیا گیا ہے، کہ عالم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نفل پڑھنے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے اور 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے افضل ہے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور قرآن کی تلاوت سے؟ کیا یہ قرآن کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، قرآن بھی تو علم کے ساتھ ہی نفع دیتا ہے. امیر المومنین حضرت سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، راتوں کو عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے، 1000 عبادت گزاروں کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے جو اللہ کے حلال اور حرام کردہ امور کا علم رکھتا ہو. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بات ہم جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے. علم دین سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس علم دین کے ذریعے ایک مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کا ذہن پاتا ہے. علم دین نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ایمان و کفر کے حوالے سے جو علوم ہیں اس کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کیسی کیسی خطائیں کھاتا ہے، اور ہمیں اس کا علم کتنا. اب آپ بتائیے، میں مدی چلنے کے ناظرین کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں. ایمان کی تعریف، الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تو ایمان کی تعریف سیکھنے کے لیے علم دین سیکھنا ہے، یعنی اصطلاح شرع میں ایمان کے معنی ہے سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہیں. یہ ایک بات تھوڑا میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہیں. اچھا، کفر کے کیا معنی ہے؟ لغوی معنی کسی شے سے چھپانا، کسی شے کا چھپانا، اور اصطلاح میں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب. کفر کے لغوی معنی ہے کسی شے کو چھپانا. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 40 پر لکھا ہے. اور اصطلاح میں کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو. اب یہ دونوں باتیں جو میں نے عرض کی، ایمان کی تعریف اور کفر کے کیا معنی ہیں. ان دونوں میں ایک مشترکہ لفظ اور ملا, وہ ضروریات دین. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ضروریات دین کیا ہے؟ علم سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک مسلمان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ضروریات دین کیا ہیں. اب توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے, ایک توحید کسے کہتے ہیں؟ علم دین سیکھنے کے بارے میں سوال کرنے والوں کہ علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ بتاؤ توحید کے کیا معنی ہیں؟ بتاؤ شرک کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ نفاق کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ مرتد کسے کہتے ہیں؟ اب بتائیے کہ یہ سارے اس کی تعریفات اور اس کے بارے میں کیا علم حاصل نہیں کریں گے, یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ علم دین سیکھیں گے تو ملے گا کہ علم دین سے انسان, ایک مسلمان اپنے ایمان کو تحفظ دیتا ہے. اس لیے علم دین سیکھنا ضروری ہے کہ علم دین سیکھنے سے ایمان کو تحفظ نصیب ہوتا ہے. سب سے بنیادی بات عرض کر رہا ہوں. مثال کے طور پر کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 100 پر ایک سوال لکھا ہوا ہے. روزی دینے والا یا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے, یہ کہنا کیسا؟ اب یہ جملہ اگر علم دین نہیں رکھتا صحیح معنوں میں تو یہ جملہ کس قدر عام ہوتا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ کئی لوگ جانتے ہیں. روزی دینے والا یا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے, اشارہ بھی کرتے ہیں, اوپر بھی دیکھتے ہیں, یہ کہنا کیسا؟ اب علم دین سیکھنے والے کو اس بات کا علم ہوگا, امید ہے, اگر درست طور پہ سے علم دین سیکھا, فرائض علوم سیکھے, واجب علوم سیکھے, جو اس کو پتا ہے کہ مجھ پر کون کون سے علم سیکھنا فرض اور واجب ہے, تو جواب یہ ملے گا یہ کلمہ کفر ہے. کیونکہ اس میں اللہ الرحمن عز و جل کے لیے سمت و مکان ثابت کیے گئے. 101 پر آ جائیے, صفحہ نمبر. اپنے بچوں کو بعض لوگ یہی ذہن دیتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے, لہذا ان بچوں کو جب پیار سے پوچھا جائے اللہ تعالی کہاں ہے تو فوراً آسمان کی طرح انگلی اٹھاتے تھے بچے, جب پوچھا اللہ تعالی کہاں ہے تو فوراً آسمان کی طرف انگلی اٹھا دیتے. اب ایسا سکھانا کیسا؟ اب علم دین نہ ہو تو جو حال ہے وہ ہمارے سامنے, یہ سوالہ جو بن کر آتے ہیں یہ علم دین سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جواب ہے کہ اس طرح وہی سکھاتا ہے جس کا اپنا ذہن بھی یہی ہوتا ہے کہ معاذ اللہ عز و جل اللہ تعالی اوپر ہے یا اوپر اس کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے. یہ دونوں باتیں کفر ہیں. اللہ تعالی جہت یعنی سمت سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے. مثال آپ کے سامنے میں صرف بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے. کیا اپنے رب عز و جل کی توحید کے بارے میں, اس کی وحدانیت کے بارے میں بھی کیا علم نہیں سیکھیں گے؟ اور کیا اس طرح ایمان برباد ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہے؟ اچھا یہ بھی ایک علم دین سے دوری ہے کہ جناب یہ کہا جاتا ہے کہ کیا کوئی کلمہ گو دوبارہ بھی کافر ہو سکتا ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے والا کیا دوبارہ بھی کافر ہو سکتا ہے؟ یا قرآن میں کہیں اس بات کا ذکر ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ تو یہی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 633 اور 634 پر اس کا جواب بھی نکل ہے. قرآن پاک کی آیتیں نکل ہیں کہ کس طرح ایک کلمہ گو دین اسلام سے خارج ہو سکتا ہے, اپنے ایمان کو برباد کر سکتا ہے. یہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے سوالات دماغ میں پیدا ہوتے ہیں. قرآن کا مطالعہ نہیں ہوتا, حدیث کا مطالعہ نہیں ہوتا, دینی کتب کا مطالعہ نہیں ہوتا, اور جن علوم کے پیچھے ہم اندھے ہو کر بھاگ رہے ہیں ان میں اس باتوں کا کوئی اتا پتا نہیں ہوتا. نتیجہ ہمارے سامنے, خود جس بات کا آپ علم حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا میں گھوم پھرتے ہیں, آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جو علوم آپ سیکھ رہے ہیں کیا اس علوم کا سیکھنا بھی شرن جائز ہے؟ اس کے بارے میں بھی تو علم سیکھیے کہ میں جو علم سیکھ رہا ہوں چاہے اس کا تعلق دنیاوی علوم سے ہو، کسی ہنر سے ہو، کسی صنعت سے ہو، کسی معیشت سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو. ارے آپ جو علم سیکھ رہے ہیں، جو باتیں سیکھ رہے ہیں، اس کا بھی تو علم سیکھو کہ یہ باتیں سیکھنا بھی کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اس کتاب کے پڑھنے کی کیا شریعت اجازت دیتی ہے، اس عبارت کے پڑھنے کی، اس پیراگراف کے پڑھنے کی کیا شریعت اجازت دیتی ہے، کیا یہ باتیں بیان کرنے کی کیا شریعت اجازت دیتی ہے. شعر پڑھتے ہیں، یعنی میں نے کہا نا کہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے دینی اور دنیاوی دونوں حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ دینی بازار کہلاتے ہیں لیکن علم دین سیکھنے کا ان کا شعور نہیں ہوتا. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے، لیکن علم دین سیکھتے بھی نہیں ہیں جیسا کہ سیکھنا چاہیے. اب علم دین سے دوری اور علم دین نہ سیکھنے کی وجہ سے ایک اور بات، یہ ابھی تو ایمانیات کی طرف میں عرض کرو نا، ایمانیات کی بات کرو. اگر کوئی یوں کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا تو سارا نظام ہی الٹا ہے تو لوگ ہنستے ہیں، علم دین نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا تو سارا نظام ہی الٹا ہے تو یہ اس کا کیا حکم شرعی ہے؟ جواب، ایسا کہنے والا کافر ہو گیا. کیونکہ یہ جملہ جو بیان ہوا رب مبین عز و جل کی شدید ترین توہین ہے. کسی نے مشورہ دیا، بھائی اپنا معاملہ اللہ عز و جل پر چھوڑ دیجئے. ہوتا ہے نا، پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، کاروبار ٹوٹ پھوٹ رہا ہوتا ہے، بہت سارے مصیبتیں مسائل آ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی مشورہ دے رہا بھائی اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، ظلم کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. تو جواب دیتا ہے میں نے اللہ عز و جل پر چھوڑ کر بھی دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا. یہ جواب کیسا ہے؟ اے علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے کا سوال کرنے والوں، اس کا جواب سنو. یہ جواب اللہ متین عز و جل کی توہین پر مبنی اور کفر ہے. علم دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ علم دین سیکھنے سے ایک مسلمان اپنے ایمان کا تحفظ کرتا ہے. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کون سا کلمہ، کون سا جملہ میرے ایمان کو برباد کر سکتا ہے. ایک شعر لکھا گیا، مجھے بتاؤ جہاں کے مالک یہ کیا نظارے دکھا رہا ہے، تیرے سمندر میں کیا کمی تھی جو آج مجھ کو رلا رہا ہے. اب یہ کسی نے تو لکھا نہیں یہ شعر، اب یہ شعر کیسا ہے؟ اس میں اللہ عز و جل پر اعتراض کا پہلو پایا جا رہا ہے اور یہ کفر ہے. دعا میں ایک شعر کہا جاتا، دعا میں پڑھنے والا ایک شعر ہے، یا خدا اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، ہے دعائے بسمیل نیم جا کہ میری خطاؤں کو بھول جا، اے مجھے تو تیرا ہی آسرا، تو غفور و رحیم، تو غفور ہے تو رحیم. اب بھولنا کہ اصل معنی یاد نہ رہنا ہے، تو اگر کہنے والے کی یہی مراد ہے تب تو کفر ہے، اور کہنے والے نے لفظ بھولنا کو چھوڑنا کے معنی میں استعمال کیا تو کفر نہیں. تو پتا چلا کہ یہ اشعار بھی جو ہم کہتے سنتے ہیں اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک شعر ہے، عرش اعظم پہ رب سبز گنبد میں تم، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلیش میرے دل کو گوارا نہیں. اب یہ شعر پر غور کیجئے، اس شعر کی ابتدائی الفاظ عرش اعظم پہ رب، عرش اعظم کا مکان مانا گیا ہے، یعنی اس کا یہ مراد ہے کہ عرش اعظم پہ رب عز و جل میں بظاہر معاذ اللہ عرش اعظم پر اللہ کا مکان مانا گیا ہے، اور اللہ کے لیے مکان ماننا کفر لزومی ہے. اب کفر لزومی کیا ہے؟ کفر التزامی کیا ہے، علم دین سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے. تو اگر اس شعر کو جیسے اسے کر دیا، امیر سنت نے یہ مشورہ دیا ہے کہ عرش اعظم کا رب، یعنی عرش اعظم پہ رب ہے نا، اگر اس شعر کو یوں کر دیا جائے نا، اس جملے کو عرش اعظم پہ رب کی بجائے عرش اعظم کا رب پڑھیں تو شعر شرعی گرفت سے نکل جائے گا. علم دین تھا تو یہ مشورہ ملا نا. علم دین سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے. نماز کی تلقین سے متعلق ایک نظم کیسٹ میں سنی جاتی ہے، اس میں بے نمازی کی مذمت میں پڑھے جانے والے اس شعر کے بارے میں بھی حکم شرعی بیان ہوا. جب روز حشر تخت پہ، جب روز حشر تخت پہ بیٹھے گا کبریا، اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی حیا، شرم و حیا سے اس گھری سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے. اب اس پر غور کیجئے کہ یہاں بیان ہوا جب روز حشر تخت، جب روز حشر تخت پہ بیٹھے گا کبریا، یہ الفاظ کفریہ ہیں. فقہاء کرام فرماتے جو کہے اللہ عز و جل انصاف کے لیے بیٹھا یا کھڑا ہو گیا اس پر حکم کفر ہے. علم دین سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں، کس قدر تباہی بچی ہوئی ہے. گانوں کے اشعار میں کتنے کفریات، وہ بھی اس کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھے گئے. فلموں میں، طرح طرح کے ڈراموں میں عجیب و غریب قسم کے جو بکواسیں کی جاتی ہیں، کفریات بکے جاتے ہیں، اور طرح طرح کی مطلب کہ اس کے اندر ایسے جملے کہے جاتے ہیں جس کا بارے میں کیا عرض کروں. اب یہ دماغ سے خیال نکال دے کہ علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے. علم دین کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. حرام اور حلال کا علم نہیں ہوگا تو ہم حرام سے بچیں گے کیسے، عبادتوں کا علم نہیں ہوگا تو ہم درست عبادت کریں گے کیسے. میں نے اس عنوان پر دار الافتاء اہل سنت سے کچھ مسائل نکلوائے تھے کہ علم دین کے متعلق مجھے بتائیے کہ علم دین سے دوری کی وجہ سے لوگوں کا کیا حال ہے. میں آپ کے سامنے چند مثالیں جو دار الافتاء اہل سنت سے میں نے کرنٹ اگزامپلس ملی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، تاکہ پتہ چلے کہ علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے. علم دین نہ سیکھنے کی وجہ سے ہمارا حال کیا ہے. چنانچہ سنتے جائیے، ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں اور اس کا تعلق وراثت سے، کیونکہ وراثت کے معاملے میں بھی علم دین سے دوری ہے کہ وراثت کے معاملات اپنی اٹکل اور کچھ گھر کے بڑے وہ مل کر سارے مسئلے طے کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک مسئلہ دار الافتاء میں آیا، مثلا والدین اپنا دل دکھانے والے کسی بیٹے کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، پھر ان کے فوت ہونے کے بعد بقیہ اولاد جو ہوتی ہے اس بیٹے کو وراثت نہیں دیتی بلکہ ساری جائیداد خود آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور اس آگ کیے جانے والے بیٹے کو اس کا حصہ نہیں دیا جاتا کہ تم آگ ہو گئے، تمہارا باپ کی جائیداد میں کیا حصہ، تم کو تمہارے والد صاحب نے آگ کر دیا. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ایسا ماحول بنتا ہوگا نا، کیوں بھائی کس چیز کا حصہ، تم کو تو والد صاحب نے آگ کر دیا تھا، نا فرمان جا، تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسا ماحول بنتا ہو اور ساری جائیداد کا بٹوارا ہونے کے بعد اب نہ جانے کیا کیا اس میں تصرفات ہوئے، کس نے کیسے استعمال کیا، کس نے کیسے استعمال کیا. اب جب یہ علم دین چونکہ نہیں تھا، جب انہیں مسئلہ پتا چلے گا اور یہ تنازع جب بڑھتا ہے، اور ایک شخص جب علم دین حاصل کرنے کے لیے، مسئلہ سیکھنے کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرتا ہے، تو دار الافتاء اہل سنت تک جب شرعی رہنمائی حاصل کرنے کی باری آئی تو معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی اس طرح آ کرنے سے کوئی وارث وراثت سے محروم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بدستور اوروں کی طرح وارث ہی رہتا ہے۔ اب اس غریب وارث کو کس طرح اس کا حق ملتا یا نہیں ملتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح زکات کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں اگر بندہ غور کرے کہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، پاکی ناپاکی کے بارے میں غور کرے جو اپنا نقصان ہو رہا ہے، علم دین نہیں ہے، نتیجہ کپڑوں کی طہارت سے ناواقفیت کا جو اس وقت معاملہ ہے، الامان والحفیظ، مثلا گھروں میں کپڑے دھونے کا کام عموماً والدہ، بہن، نوکرانی وغیرہ یہ سب کرتی ہیں، اور پاک کپڑوں کے ساتھ ناپاک کپڑے بھی ساتھ ساتھ دھو دیے جاتے ہیں۔ آج کل واشنگ مشین کا رجحان ہے، تو واشنگ مشین میں اٹھائے کپڑے پاک ناپاک، کیونکہ یہاں ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی علم نہیں ہے کہ کپڑے پاک کیسے کرنے۔ اے علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے کہ باتیں کرنے والوں، کپڑے پاک کیسے کرنے بات پتا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ ارے خود کو پاک کیسے کرنا ہے یہ بھی نہیں پتا، یہ علم دین سے پتا چلے گا کہ خود کو پاک کیسے کرنا ہے۔ جب آپ ناپاک ہو گئے، آپ کے کپڑے پاک کیسے ہوں گے جبکہ آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے؟ ستم والا ستم، یہ یقین مانیے وضو خانے پر جب بیٹھنے کا اتفاق ہوا، جب ہوا اور ساتھ بیٹھا ایک شخص وضو کر رہا ہے، اس کا وضو دیکھ کر آنکھیں دنگ رہ جاتی ہے کہ اس نے کیا وضو کیا۔ ارے علم دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ تمہارا وضو درست ہو جائے، علم دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ تمہارا غسل درست ہو جائے، علم دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ تمہارے کپڑے تو پاک ہوں۔ اب کپڑے ناپاکی کے حوالے سے دیکھیے کہ وہ ایک ساتھ واشنگ مشین میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس وقت معلوم نہ تھا کہ اس طرح سے پاک کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، انہی کپڑوں میں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اب شرع رہنمائی تو لی نہیں، علم دین سیکھا نہیں، معلوم ہوا کہ ان کپڑوں کو پاک کیے بغیر نمازیں جو پڑھی وہ دوبارہ سے پڑھنی پڑیں گی، تو یہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح میں معاشیاتی باتیں کرتا ہوں، ابھی تو میں آپ کو گھریلو باتیں کر رہا ہوں۔ بچیاں لیتے ہیں، لے پالک اداروں سے بھی لیتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی لیتے ہیں۔ اب اس کے احکام سیکھنے کے لیے کسی کو نہیں پڑی، ایک جذبات ہوتے ہیں، ایک ایموشنل کیفیت ہوتی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو خالہ کا بیٹا، خالہ کی بیٹی، فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی اٹھائی اور لے آئے، دودھ پلایا نہیں پلایا کوئی پتا نہیں، اس کا حکم کیا ہے کوئی پتا نہیں، ایک پرائی لڑکی لے کر گھر میں آ گئے اور وہ صرف ایک لے پالک ہے۔ اب جس نے پالا اس سے پردہ ہے یا نہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ بعد میں جب لڑکا ہوا اور پتا چلا کہ یہ رضائی بھائی بہن تھے، اس میں آپس میں نکاح کروا دیا، کوئی پرواہ نہیں، بعد میں پتا چلتا وہ نکاح ہو گیا، یہ تو بھائی بہن تھے۔ خدا کے بندو، علم دین کیوں نہ سیکھا، مسائل کیوں نہ سیکھے؟ تم کو تو ایک ہی رات آتی تھی، ارے مولانا کا تو کام یہی ہے، مولانا تو ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں علم دین سیکھو، علم دین سیکھو، دنیا کے اور کام کرنے کے نہیں کرنے، کیا دنیا کے اور کام کر رہے ہو؟ کاروبار کر رہے ہو نا، دنیا کے اور کام سے کیا مراد ہے؟ چلو بتاؤ، نکاح کرنا ہے، دنیا کے اور کاموں میں نکاح کرنا ہے تو کیا نکاح کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ نکاح کرنا شرن جائز ہے کہ ناجائز، اس سے نکاح ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ٹیلی فون کے ذریعے وکالت کے معاملات کو دیکھ کر یہ آپس میں ایجاب و قبول ہاں یا نہ ہو جاتے ہیں، اس سے ہوتا یا نہیں ہوتا، اس کی کیا شرائط ہیں، اس کے کیا معاملات ہیں، اس کی کیا احکام ہیں، طلاق کا کیا معاملہ ہے؟ ابھی پچھلے دنوں مدنی چینل پر ایرا اور زہار کے احکام بیان ہوئے، ٹیلی فون اور میلے آ رہی ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تم تو کیا کیا کیا کر بیٹھے۔ اب آپ بتاؤ ایلا اور زہار یہ کیا نئی بات لے کر آئے؟ علم دین سیکھو تو پتہ چلے کہ ایلا کیسے کہتے، زہار کیسے کہتے، طلاق کیا ہے، طلاق رجعی کیا ہے، طلاق مخلصہ کیا ہے، طلاق بائنہ کیا ہے، پتہ چلے نا۔ اولاد جو گود لی اس کا کیا حکم ہے؟ آپ بولتے کہ یار یہ ایک ہی بات کرتے، ارے بھائی حرام حلال کے مسئلے ہیں، سب سے پہلے تو میں ایمانیات کے موضوع کو لے کر آیا، ایمان و کفر کے معاملے میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ چلے مارکیٹ میں جا کر کاروبار کریں گے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک عبارت نقل کی ہے, میں نے بھی یہ عبارت پڑھی کہ اگر مطلب مسلمان تاجر ہے, جیسا کہ اگر یہ مسلمان تاجر ہے اور شہر میں سود کا معاملہ بہت زیادہ ہے تو اس پر سود سے بچنے کا علم حاصل کرنا فرض ہے, اور فرض عین علم میں یہی حق ہے, اور اس کا مطلب فرض عمل کے طریقے کو جاننا ہے کیسے بچے کیسے. اس کو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ صرف سود, یعنی جو مشہور سود ہے وہ بے و شرع خرید و فروخت کاروبار کے وہ مسائل جس سے آپ کے سودے باطل ہو جاتے ہیں, عقد فاسد ہو جاتا ہے, ان تمام کا علم سیکھنا. آپ کہیں جناب ان کو ایک ہی پڑھی ہم کیا دنیا کا, ارے دنیا کو چلانے کے لیے مارکیٹ میں بیٹھو گے نا بھائی, تو مارکیٹ میں بیٹھو گے تو کیا آپ کو پتا ہے, ہوئے پتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ سود میں پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں, کون بتائے گا آپ کو؟ علم دین سیکھیں گے تو پتا چلے گا. یہ جو کانٹریکٹ کر رہا ہوں بلڈنگ کا فلیٹ کا یہ کیا ہے, علم دین سیکھو گے تو پتا چلے گا. آپ غور کیجئے, ایک آپ کو میں معاشرتی مثال دے رہا ہوں, نماز روزہ حج زکات کی مثالیں تو انشاءاللہ آئیں گی, معاشرتی مثالیں دے رہا ہوں کہ علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے. ہبا تحفہ, اب اس کے شرعی مسائل سے جو ناواقفیت ہے اس کا تو بس انتہا ہے نا, انتہا. نابالغ کے جو مسائل سامنے آئے, سر پر ہاتھ تک کر گھر میں والے جو حساس ہے گھر میں سر پر ہاتھ تک کر بیٹھے, اور جو مدری چینل دیکھ رہے, جو مدری مذاکرہ سن رہے, اور جو ان مسائل سے آگاہی حاصل کر رہے, جو اس معاملے پہ غور کر رہے, میں جانتا ہوں ان کے گھر میں بچوں کا ذہن بن گیا ہے کہ چھوٹی نابالغہ بچی اگر نابالغہ بہن کی کوشش لیتی ہے تو بہن کہتی ہے کہ بہن یہ نہیں لے سکتی, یہ میری چیز ہے, میں نابالغہ ہوں, ابھی یہ نہیں دے سکتے. اب ابو فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب کوشش خرید لی, اور خرید کر یہ سارا کام جو مدری مذاکرے میں بیان کیا, پورے کے پورے گھر کو گویا کا مدری مذاکرے نے شرعی حکم پر عمل کرنے والا بنا دیا. صرف ایک نابالغ کے مسئلے بچوں کا ذہن بن گیا علم دین سیکھنے کی وجہ سے. جب علم دین نہیں سیکھا تھا تو نابالغ کو تحفہ دینا, نابالغ کا تحفہ لینا, نابالغ کی چیزوں کو استعمال کرنا, اس کے بارے میں ہماری کیا کیفیت تھی اور اب بھی کیا کیفیت ہے؟ کیونکہ مدری مذاکرے توجہ سے سنے کتنے, سنے تو یاد نہیں رہے. یہ ہبا کے مسئلے, تحفے کے مسئلے پہ بات کر رہا ہوں, یہ تو گھر کی باتیں کر رہا ہوں نا میں آپ کو, میں تو گھر کی باتیں کر رہا ہوں, میں تو مارکیٹ کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے کہ علم دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے. میں تو ابھی کالج اور یونیورسٹی کی باتیں کر رہا ہوں کہ جو کتابیں اور جو عبارتیں اور جو اسباق اور جو لیسن آپ پڑھ رہے ہیں, جو لیکچر دے اور سن رہے ہیں, اس کی شرعی طور پر آپ کو پتا ہے کہ یہ شرن جائز ہے کہ ناجائز ہے, یہ پڑھنا درست ہے کہ نہیں ہے, سائنس کا یہ نظریہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, حرام ہے کہ حلال ہے, یہ کیا مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے, معلوم نہیں ہے نا. علم دین سیکھا نہیں ہے, کہتے تو کہتے علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے, علم دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ حرام حلال کی تمیز علم دین سے ہوتی ہے, عبادتوں کو درست کرنے کے لیے علم دین سیکھنا ضروری ہے. پڑوس کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے, انشاءاللہ اس کا جواب دیتے پھر بیان آگے بڑھاتے. اللہ صلوا علی الحبیب. ہبہ تحفہ. اب ایک مسئلہ سنیے کہ ہبہ یعنی تحفہ درست ہونے یعنی ملکیت ثابت ہونے کے لیے قبضہ ضروری ہے, اور قبضے کی پھر اپنی شرعی نوعیتیں ہیں. جائیداد وغیرہ میں اکثر قبضے کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے. مثلا باپ نے جس مکان میں خود رہتا ہے اس کے کاغذات کسی ایک بیٹے کے نام کر دیے, اور وہ بیٹا بھی باپ کے ساتھ اسی مکان میں رہنے لگا, اسی مکان میں رہتے ہوئے فقط اسٹامپ پیپر کو سب کچھ سمجھ کر اس مکان کو اپنی ملک سمجھتا ہے, اور بسا اوقات وہ اسی اس پر اپنا ذاتی پیسہ بھی کافی حد تک خرچ کر چکا ہوتا ہے. اور جب تحفہ دینے والے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وراثت کے حوالے سے جب اولاد میں تنازع شروع ہو جاتا ہے تو شرعی رہنمائی کے لیے اب دارالافتاء یا شرعی رہنمائی کے لیے علماء اہل سنت کی طرف رابطہ کیا جاتا ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکان شرعاً ہبہ ہوا ہی نہیں, بلکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ اور ورثہ کا حق بھی بن چکا ہے, کیونکہ ہبہ کی شرط قبضہ ہے اور وہ عام طور پر اسی طرح کے ہبہ میں نہیں پائی جاتی. چنانچہ والد کے فوت ہونے پر وہ ہبہ باطل ہو گیا اور اب وہ مال تمام وارثوں کا ہوا. اب یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ لڑے گا, میرے باپ نے مجھے دے دیا تھا, میں نے لاکھوں کا خرچہ کر دیا, یہ میرا تھا. علم دین سیکھتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی. ایک شخص یہ سمجھ کر کہ میں جس کو زکا دیتا ہوں نا, ہوتے نا بات, ارے ہم کو سب پتا ہے یہ طبقہ ہے, ارے بھائی سب پتا ہے, چھوڑو یار ہماری بھی زندگی نکل گئی یار, دھوپ میں بال تھوڑی کو سفید کیے, اور بھائی تو کس میں کیے ہیں بتاؤ نا, یہ دھوپ میں بال سفید نہیں کیے تو پھر کیا کیے تھے؟ نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے, روزوں کا ٹھکانہ نہیں ہے, زکات کا ٹھکانہ نہیں ہے. ایک شخص نے وہ مسائل سیکھے سمجھے تو وہ دارالافتاء اہل سنت پہنچا. اب وہ ایسا شخص تھا کہ وہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ زکات دینی کس کو, یعنی مستحق کے متعلق اس کو علم نہیں تھا, شرعی فقیر جس کو زکات دی جا سکتی ہے, جس کی شریعت نے تعریف کی ہے کہ اس کو زکات دے سکتے اس کو نہیں دے سکتے, اور وہ غیر مطلب ایسے شخص کو زکات دیتا رہا زندگی بھر کہ جس کو زکات دینے سے زکات ہوتی نہیں تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس کو شرعی رہنمائی ملی تو پتا چلا کہ اس کی زکات ادائی نہیں ہوئی, اور اب جو اماؤنٹ اس کا بنا وہ اماؤنٹ 80 لاکھ روپے تھا. اب اس کو 80 لاکھ روپے کی زکات دوبارہ دیں گے, زکات ہوئی نہیں. اسی طرح اور بھی میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں جس میں زکات ادا نہیں ہوئی. ایک واقعہ ایسا تھا کہ ایک شخص جس کی عمر 60 سال کی تھی, نمازیں پڑھ رہا تھا, وہ دارالافتاء آیا تو اسے بتایا کہ میں نماز میں قرات اپنے دلی میں کیا کرتا تھا. ایک روز میں نے کتاب پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ قرات میں اتنی آواز ضروری ہے کہ اپنے کان سنیں. اب وہ پوچھتا ہے کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ درست ہے یا نہیں, اگر وہ درست نہیں تو میری 60 سال کی نمازوں کا کیا ہوگا. حج کے معاملہ دیکھ لیجئے, یعنی نماز حج زکات روزے تو اتنے لوگوں کے چھوٹتے ہوں گے کہ المان ملفیز سحری اور افطاری کے اوقات کی وجہ سے کچھ اندازہ ہی نہیں ہے. آپ غور تو کرو, آپ اپنی علم جو آپ علوم سیکھتے ہیں, علوم دنیا بھی جس کو کہتے ہیں, اچھی اچھی نیتوں سے جائز طریقے سے جائز انداز سے سیکھنے میں کئی جگہوں پر اگر اچھی نیت ہو جائے تو یہ علم سیکھنے میں بھی ثواب ملتا ہے. آپ آؤ تو صحیح, علم دین سیکھو تو صحیح, کہ آپ کو علم دین کے ذریعے پتا چلے گا کہ کون سے علوم دنیا حاصل کرنے ہیں اور کیسے حاصل کرنے ہیں. یہ بھی اسلام سکھائے گا, آنا ہی نہیں ہے. حج کی بات کر لیجئے, حج کے مسائل سے نا واقفیت کا یہ اندازہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو بیان کی جاتی ہے ان کا حج اس طرح مطلب کہ ضائع, کیا کہوں میں, عرفات جو رکن اعظم ہے، اتنا بڑا رکن ہے، عرفات کے میدان کے باہر ہی رہ گئے، وقوف عرفات ہی نہیں ہوا. ایک تعداد کے بارے میں پتا چلا جو پچھلے دن حجاج گئے تھے کہ ایک تعداد ہے جو مزدلفہ سے باہر ہے. اچھا مزدلفہ سے باہر ہے تو جو وقوف کا وقت تھا کہ وہ اندر داخل ہو جائے گا، اندر داخل ہونے کے لیے وقت نہیں ملتا، کہ اندر داخل ہونے کے لیے رش بہت ہوتا ہے. اب جب وہ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر یہ چاہے بھی کہ ہم وقت کے اندر مزدلفہ کا وقوف پا لیں، تب بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ رش اتنا ہوتا ہے کہ پا نہیں سکتے، اور آخر کار ان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، وقت نکل جاتا ہے. وقوف مزدلفہ نہیں ہوتا، وقوف عرفات نہیں ہوتا. کتنوں کا ان کو احرام کی نیت کا پتہ نہیں ہوتا، احرام کی نیت کب کرنی ہے، کب کرنا درست ہے، کب کرنا درست نہیں ہے. اور بعض کے بارے پتا چلا احرام کی نیت کیا نہیں پتا، چادریں باندھ لی احرام ہو گیا، نیت کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ نیت کیا ہے احرام کی. پھر حج کون سا کرنا ہے، حج کی کون سی اقسام ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا. حج کرنے جا رہا ہوں، کون سا حج کر رہے ہو، تمتو کر رہے ہو، پیران کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، افراد کر رہے ہو، یہ کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا کیا ہوتا ہے. ارے بھائی لاکھوں روپے خرچ کر دیا یار، حج کا فارم تم کو مل گیا، تم کو مبارکباد مل گئی، تمہاری فلائٹ ہو گئی، تم کو یہی نہیں پتا کہ حج کون سا ہے، احرام کی نیت بھی نہیں پتا کہ احرام کی نیت کیا کرنی ہے، احرام میں کیا کیا چیزیں حلال ہے، کیا کیا چیزیں حرام ہے پتا ہے کچھ. اچھا احرام میں بھی احرام احرام ہے، یہ دو چادر ہو گئے نا، اس میں کیا حرام ہے، اس میں کیا حلال ہو حرام کی بحث کر کے. مولانا مولانا کے پاس آؤ تو بتائے گا کیا حرام حلال کی بحث ہے اس کے اندر، پتا نہیں. ایک تعداد کے بارے میں ہمارے وہ دارالفتا کے اسلام میں بتا رہے تھے کہ احرام باندھتے تو سر سے چادر ہٹاتے نہیں، نیت کرتے تو سر سے چادر نہیں ہٹاتے، اوپر سر ہی پر چادر رہتی ہے. اور ایک مسئلہ احرام کا یہ کہ کتنوں کے ستر کھلے، ستروں کا مسئلہ ہے، وہ احرام باندھنا نہیں آتا، سنبھالنا بھی تو نہیں آتا. پہنتے ہم تو جو کپڑے پہنتے ہیں یہ کوئی دو چادریں تھوڑی ہیں، ابھی حج کے دنوں میں دو چادریں پہننی ہیں بغیر سلی ہوئی، اور اس کو سنبھالنا ہے، اس میں نماز کو بھی سنبھالنا ہے کہ اس میں نماز بھی ضائع نہ ہو، اس میں ستر بھی نہ کھلے، اس کے احکام بھی بجا لائیں، اس میں حرام و حلال کی تمیز بھی پائے کہ اس میں یہ کم حلال ہے یہ کم حرام ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنی نہیں ہیں. میں چلا میں حج کو جا رہا ہوں، کون سا حج کرنے جا رہے ہو، کون سا حج کرنے، ارے کون سا حج کرنے جا رہے ہو بھائی، پتا ہے نہیں پتا، پڑھو تو صحیح، سیکھو تو صحیح. پھر پوچھتے علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے، حج فرض تھا یہ بھی تو علم دین سیکھا نا، اب وہ کیسے پتا چلا کہ آپ پر حج فرض ہو گیا. ارے کتنے ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم پر حج فرض ہے، پتا ہی نہیں کہ ہم پر حج فرض ہے. حلق اور قصر، سر منڈانا، بال کم کروانا، اب اس کے احکام کیا ہے، اس میں اتنی غلطیاں لوگ کرتے ہیں. صحیح ایک حصہ میں نے بتایا کہ لوگ صحیح جو صفا مروا کے درمیان دوڑنا نا 14 چکر لگا دے، 14 ڈبل کر دے. اور ایک کسی نے بتایا کہ وہ صفا سے دوڑتا ہے مروا تک دوڑتا چلا جاتا ہے، اور وہ بیچ میں دوڑنے کا ایک پیریڈ آتا ہے، چھوٹا سا پیریڈ آتا ہے، اس دوران اس وقت میں دوڑنا ہوتا ہے. اب یہ ادھر سے صفا سے دوڑا مروا تک دوڑ ہی رہا ہے، وہ مروا سے دوڑا صفا تک دوڑ ہی رہا ہے، وہ بولتا ہے ایک چکر ہو گیا، اور یوں 14 چکر لگا لیتے. ابھی پچھلے دنوں میرے سننے تھے کتنا پیارا عجیب و غریب قسم کا وہ بیان کیا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جو ابو جہل کا تھا یا ابو لہب کا مکان تھا، یاد آ رہا ہے باپا نے فرمایا تھا ابو جہل یا ابو لہب کسی کا بتایا کہ اس کا مکان تھا جہاں استنجا، ابو جہل نا، ابو جہل کا مکان جس میں استنجا خانہ بنا ہوا ہے، اب استنجا خانہ خوبصورت بنا ہوا ہے، اوپر سے عمارت بنی ہوئی ہے، اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. اب بتاؤ علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے، پھر استنجا خانے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے؟ اس علم دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے. اور رمی جمالا شیطان کو مارنے جا رہے ہیں، یہی نہیں پتا کہ مارنا کیسے، شیطان کو مارنے جا رہے ہو تو تیاری تو کرو شیطان کے خلاف جنگ. وہ مارنا جا رہا، وہ شیطان نہیں ہے، مطلب وہ اس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے. وہ سننا ایک طریقہ ہے، محبت پیار، اور بس ایک ہے طریقہ، میں احکام بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، مگر اب وہ مارنا کیسا یہ بھی نہیں پتا. ابھی آپ تو موقع ملا، پھر کا موقع ملے گا، طریقہ تو سیکھو اس کو مارنا کیسا ہے یہ بھی نہیں پتا. تو اتنی غلطیاں، پھر مدینہ منورہ کیسے جانا ہے، آئے آئے سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو، شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ, اب بہت سارے اس میں مسائل اب میرے باقی رہ گئے, وقت میرا پورا ہو چکا, کیا کیا عرض کروں, کیا کیا بیان کروں. اب مثال کے طور پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, تین چیزیں ہلاکت کا باعث ہیں, ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے, ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے, اور انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہونا. اب وہ بخل, وہ خواہشات, وہ خود پسندی کیا؟ علم دین سیکھا نہیں تو پتا بھی نہیں چلے گا. تو علم دین سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً کسی حد تک اندازہ ہو چکا ہوگا. پھر رہی بات حج کی, تو حج تو ویسے ہی انسان زندگی میں بعض اوقات پہلی بار کر رہا ہوتا ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آخری بار کر رہا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا حج کے بارے میں, حج کے احکام کے بارے میں, حج کے طریقے کے بارے میں. دیکھ دیکھ کر دوڑ رہا ہوتا ہے, جو جس طرح چل رہا ہے اس طرح چل رہے ہوتے. کعبے کے طواف کرنے کے بارے پتہ نہیں ہوتا کہ کعبے کا طواف کیسے کرنا ہے. یعنی ایک شخص جس کو میں خود جانتا ہوں, وہ دو تو چار چار مرتبہ گئے مکہ مکرمہ, اور دوسری تیسری چوتھی حاضری پر کہنے لگے کہ مجھے چوتھی حاضری کے بعد تو پتا چلا ہے کہ حجر اسود یہ کعبۃ اللہ شریف ہے, جو نصب اس کو حجر اسود کہتے ہیں. میں تو سمجھا کہ وہ مکے کے باہر ایک پہاڑ ہے, اس کے اوپر حجر اسود ہے. اس کو یہی نہیں پتا تھا, چوتھی حاضری میں اس کو یہی نہیں پتا چلا کہ حجر اسود کہاں ہے. تو یہ اتنے احکام اور اتنے مسائل ہیں اس کے اندر کہ کیا عرض کروں. تو اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے, اپنے روزوں کو درست کرنے کے لیے, اپنی زکوٰۃ کو, اپنے علم کو, اپنے کاروبار کو, اپنے گھر بار کو, اپنے نکاح کے طلاق کے معاملات کو, گھر کے معاملات کو, بیوی بچوں کے معاملات کو, والدین کے معاملات کو, پڑوسیوں کے معاملات کو, رشتہ داروں کے, ہر ایک کو درست کرنے کے لیے علم دین سیکھنا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو حج, اللہ ہم سب کو حج کرنا نصیب فرمائے. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں, یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر گنبد خضرا دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر گنبد خضرا دیکھوں. تو حج کا موسم آ گیا, اس شاخ نے باندھی کمر, کر رہے ہیں جانے والے حج کی پھر تیاری. حجیوں کی تربیت کے متعلق ایک تاریخی تربیتی اجتماع یہی عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے. اتنا اہم اور قیمتی اجتماع, آپ نے علم دین کے حوالے سے سمجھا, حج کے حوالے سے میں نے آپ کو چند باتیں بیان کی, اتنی حج کے احکام اور مسائل سے دوری ہے, سیکھتے ہی نہیں ہیں, کتابیں بھی نہیں پڑھتے, سنتے بھی نہیں ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو یہ لگتا ہے کہ حج بس جائیں گے, یوں کریں گے, یوں کریں گے, یوں کریں گے, حج ہو جائے گا. اور کتنوں کے حج ضائع ہوتے ہیں, کتنوں پر کفارے اور دم چڑھتے ہیں, کتنے گناہگار ہوتے ہیں, کچھ اندازہ نہیں ہوتا. حج کیسے کریں گے, منا کیسے جانا ہے, عرفات میں کیسے رہنا ہے, مزدلفہ میں کیا کرنا ہے, شیطان کو کیسے کنکریاں مارنی ہے, ارے گھر سے کیسے چلنا ہے, ایئرپورٹ پہ کیا کرنا ہے, احرام کی نیت کب کرنی ہے, احرام باندھنا کب ہے, اپنے اعمال کی حفاظت کیسے کرنی ہے, نمازیں کیسے پڑھنی ہیں, طواف کیسے کرنا ہے, مقام ابراہیم کہاں ہے, صفا مروہ کی سعی کیسے کرنی ہے, صفا کہاں ہے, مروہ کہاں ہے, یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے پھر مدینے کیسے جانا ہے, مدینے جا کر آقا کے قدموں میں کیسے حاضری دینی ہے, آقا کے گنبد خضرا کو کیسے دیکھنا ہے, سنہری جالوں کے روبرو کیسے حاضری دینی ہے. یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے آئندہ جمعرات اجتماع کے فوراً بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں تین روزہ حج تربیتی اجتماع کا آغاز کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی امیر اہل سنت جن کے کتنے ہی حج ہیں, 1980 میں فرماتے ہیں پہلی دفعہ حج پر گیا تھا اور اس کے بعد اتنی مرتبہ حج پر گئے اور اتنوں کو ساتھ چل کیا ہے کہ چل ہی چل ہوتا رہا اور آخر چل مدینہ کی اصطلاح بن گئی. تو وہ ان کے جو اپنے تجربات ہیں, مشاہدات ہیں, ان کو اپنے بیان کی صورت میں گھر سے لے کر تمنائے بقی لے کر مدینے جانے تک یہ سفر کیسے کرنا ہے, اس کے احکام کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, مکروہات کیا ہیں, حرام حلال کیا ہیں, ان تمام کے احکام کو سمجھنے سیکھنے کے لیے امیر سنت جمعرات اجتماع کے بعد, جمعہ عشاء کے بعد, ہفتہ عشاء کے بعد اور اتوار عشاء کے بعد یہی آدمی مرکز فیضان مدینہ سے, عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ سے سنت و برا حج کا تربیتی بیان فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور جو کچھ ہوگا آپ کے سامنے, یہ تربیتی اجتماع ہے جو مغرب کی نماز سے شروع ہوگا فیضان مدینہ میں, جمعرات کو آئندہ جمعرات مغرب کی نماز سے شروع ہوگا, اس کے بعد اجتماع, اجتماع کے بعد امیر سنت کا بیان, پورے بیان کا جدول ہے کہ پہلے دن کیا بیان سفر ہے, آگے کا بیان اب پہنچ گئے, تیسرا بیان پورا حج وغیرہ ساری چیزیں, چوتھا بیان مدینہ آنے والا ہے, یعنی ابھی تو وہ حج مدینے بھی نہیں گئے, مکے بھی نہیں گئے, صرف تربیت اجتماع کا سنتے تو گدگدی ہوتی ہے نا, مزہ آ رہا تھا کیسی حج مکے کی مدینے کی باتیں ہو رہی ہوں گی, پھر نعت خانوں کے کلام چل رہے ہوں گے, کبھی رو رہے ہوں گے تو کبھی تڑپ رہے ہوں گے تو کبھی مچل رہے ہوں گے, کبھی کیا کیفیت کبھی کیا کیفیت, بس ایک کو مزہ آ رہا ہوگا حج تربیت اجتماع میں. آ جاؤ اے عاشقان رسول سب آ جاؤ, کیا پتا تمہیں بھی یہاں سے اس فیضان مدینہ سے ایسا فیضان مدینہ مل جائے کہ مدینہ جانا نصیب ہو جائے, کیا پتا. سارے آ جاؤ, بالخصوص وہ جو حج کو جا رہے ہیں آ جائیے, یہیں پر حج کی تربیت کریں گے انشاءاللہ. پھر وقت مناسب تو بیان چلے گا باپا کا, پھر تہجد کی نماز بھی ہوگی, فجر جماعت, اس کے بعد حلقے لگیں گے, حلقوں میں بھی حج کے عنوان پر مبلغین بیان کریں گے, حلقوں میں ہی عشاء کو چاشت, پھر آرام, پھر تام ظہر کے لیے اٹھایا جائے گا, پھر ظہر کی نماز, کھانا, کھانا بھی کھلایا جائے گا, خیر خواہ بھی ہے, مدینہ مدینہ ہے بالکل, یہاں حج کی ٹریننگ ہو رہی ہوگی, وہاں بھی کیسے رہنا یہ بھی سکھایا جا رہا ہوگا کہ وہاں کیسے کھانے پینے اور سب چیزوں کے حوالے سے کیسے رہنا, یہ پریکٹیکل پورا حج کا سفر پریکٹیکل ہو رہا ہوگا, کیسی مدینہ مدینہ چیزیں. پھر اس کے ساتھ مبلغین کے زہر تاثر بیانات حج کے عنوان پر بہت سارے احکام مسائل سکھائے جائیں گے, پھر حلقے لگیں گے اثر تا مغرب, انفرادی طور پر بھی احرام باندھنے کا طریقہ سکھایا جائے گا, دعائیں سکھائی جائیں گی, سفر کی دعائیں, ہوائی جہاز وہ حادثے سے بچ جائے اس کی دعائیں بھی یاد کرائی جائیں گی, مزید عرفات کی دعائیں اور سفر میں جو دعائیں کرنی پڑتی ہیں وہ ساری دعائیں, اسی تربیتی اجتماع میں آپ کو غسل کا, وضو کا اور نماز کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا, یعنی بالکل پھر ظاہری بات نہیں آداب سکھائے جائیں گے, حاجی کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی سکھ بتایا جائے گا انشاءاللہ, بہت پیارا مفتیان کرام بیان کریں گے, مبلغین بیان کریں گے, حلقے ہوں گے, دعائیں ہوں گی, پھر مغرب کے بعد کھانا, پھر عشاء جمع سے نمازیں مل جائیں گی, عشاء کے بعد پھر 9 بجے امیر سنت کا بیان شروع ہو جائے گا 9 کے آس پاس. تو یہ اتوار کی رات 12 بجے تک, آئندہ جمعرات مغرب سے لے کر اتوار کی رات 12 بجے تک یہ تاریخی قیمتی اور عام ترین حاجیوں کا تربیت اجتماع جس میں تمام عاشقان رسول کو شرکت کرنی چاہیے, کہ سب کو اس طرح کے علم سیکھنے میں فائدے فائدے فائدے ہی ہیں, اور پھر مکہ مدینے کی باتیں ہم نہیں سنیں گے تو پھر کون, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں جینا ہے, کیا بات ہے جینے کی. اچھا حجن ہے, یہ گھر میں بیٹھ کر اسلامی بہنیں گھر میں بیٹھ کر تربیت اجتماع سے لطف اندوز ہوں کہ یہ تربیت اجتماع مغرب آئندہ جمعرات مغرب سے لے کر اتوار 12 بجے تک ساری نشستیں مدنی چینل میں براہ راست ٹیلی کاسٹ کی جائیں گی. آؤ پھر سے مدنی چینل کے سامنے آ جاؤ, آئے جاؤ, ایسے آ جاؤ کہ اب کہیں نہ جاؤ. ہاں اس کل جمعہ کو مدری مکالمہ جو ہے نا اس کا موضوع بھی یہی ہے, کہیں نہ جائیں انشاءاللہ. وہ رات 9 بجے ہوگا. تو حج تربیتی اجتماع میں آپ بھی نیت کریں, نیت کریں, نیت کریں, کر لی نیت. ایک اور بات بتاؤ, یہ 3 دن کا تربیتی اجتماع میں شریک ہونے والے کا 3 دن کا مدنی قافلہ شمار کر لیا جائے گا. اب کون کون آئے گا؟ تینوں دن. پکی نیت کرے, پکی نیت کرے, کھانے کا بھی تو اہتمام کرنا ہے نا. پکی نیت, کون کون آئے گا؟ ماشاء اللہ. یہ پورا 3 روزہ حج تربیتی اجتماع کا جدول مقتت المدینہ پر آ چکا ہے. جی کارڈ, کارڈ بھی آ گئے جو مسجدوں میں لگائیے تاکہ ہر کوئی پڑھے. یہ ہینڈ بل بھی ہیں, یہ بھی لیجئے اور ایک ایک کو تقسیم کیجئے, ہدیت حاصل کیجئے. 1 روپے کا ایک تقسیم کریں گے. نہ جانے آپ کا 1 روپیہ کس کو فیضان مدینہ میں لا کر بٹھا دے. آپ کے 12 روپے ہو سکتا ہے 12 کو لا کر بٹھا دے انشاءاللہ تعالی. جی ہاں, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے کو امیر سنت کا حسب معمول مدری مذاکرہ ہوگا. اس مدری مذاکرے میں بھی اس 3 روزہ تربیت اجتماع کے بارے پوچھیں گے. واپس میں کیا کیا ہوگا, مدینہ مدینہ ہوگا. تو اس مدری مذاکرے میں بھی ضرور شرکت کیجیے گا. 8:45 شروع ہو جائے گا انشاءاللہ یہ مدری مذاکرے کی آغاز تلاوت و نعت. اسی طرح رفیق الحرمین حج پر جانے والوں کے لیے انمول اور قیمتی تحفہ, یہ ضرور حاصل کیجئے مقتت المدینہ سے, اور حاجیوں کو اپنے ہاتھوں سے ہو سکے تو دیجئے تاکہ یہ فائدہ حاصل کر سکے. بڑی سائز کی کتاب 70 روپیہ دیا, یہ کتاب 70 روپیہ دیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو آئندہ جمعرات سے اتوار رات 12 بجے تک فیضان مدینہ میں ہی رہنے کی سعادت عطا فرما دے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عزوجل ہفتہ وار درود پاک کے معمولات ہم پورے کریں گے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس افطار قادری دامت برکاتہم العالیہ مدنی پنجسورہ میں فرماتے ہیں, بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ, جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی کے ساتھ, کوئی آئے نہ دعا کر رہے, اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم. اب جو درود پاک پڑھیں اس کے متعلق آیا کہ درود پاک پڑھنے والے کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ علی محمد. حضرت اسد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. حضرت احمد صاحبی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نکل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علی رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہ. جزاکم اللہ خیر. اب انشاءاللہ جو ذکر ہوگا اس کے بعد دعا ہوگی. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے ابھی جو آپ نے سنو تو بھرا بیان سنا، تو اس کے لیے علم دین سیکھنے کے بہت سارے ذرائع ہیں. دعوت اسلامی نے الحمدللہ بہت سارے ذرائع ہمیں عطا فرمائے. مکتبۃ المدینہ کی کتب کا مطالعہ علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. امیر اہل سنت کے بہترین نمایاں اور قیمتی سنت و بھرے مدنی مذاکرے علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ. دعوت اسلامی کے سنت و بھرے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ. جامعۃ المدینہ میں داخل ہو کر درس نظامی کیجئے، علم دین سیکھنے کا بہترین اور اہم ترین ذریعہ. دار المدینہ میں اپنے بچوں کو داخل کروائیے، علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ. مدرسۃ المدینہ میں اپنے مدنی منوں کو داخل کروائیے، علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ. خود کو مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے لیے پیش کیجئے، علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ. اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مدنی تربیتی کورس میں داخلہ لیجئے، علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ. اسی طرح روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کیجئے، یہ بھی علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. تو بہت سارے ذرائع دعوت اسلامی نے دیے ہیں، آپ ان تمام ذرائعوں کو استعمال کریں، حت الامکان، حت المقدور، حت الوسع، تاکہ ہمارا علم دین کا جو ایک گیپ ہے وہ پورا ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی حرص عطا فرمائے.

الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اب دعا کا وقت ہے. برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. شب جمعہ ہے, مسجد ہے, عاشقان رسولوں کی صحبت ہے, عاشقان رسول کی صحبت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ, خشوع قلب کے ساتھ دکھاوے اور ریاکاری سے بچتے ہوئے اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقین عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. تیرے کروڑ ہاں کروڑ احسان ہے کہ تُو نے ایک بار پھر ہمیں دعا کرنے کی سعادت عطا فرمائی. اے رب کریم, پڑھا ہو یہی سنا کہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. آج ہمارے چاروں طرف بارش برس رہی ہے. یہ بارش جو برس رہی ہے یہ نہیں دیکھ رہی کہ کس پر کہاں کیسے برس رہی ہے, بس برس رہی ہے. اللہ ہم بھی تیری رحمت کی بارش میں برسنے کی تمنا لیے حاضر. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اللہ ہمارا نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہے, اپنی رحمت کی ایسی بارش برسا دے کہ اس کی سیاہی دھل جائے. بولا ہم گناہوں کی تے کی تے گرد کی گرد لیے اور گناہوں کی کیچڑ لیے حاضر ہے, اٹے پڑے. بولا ایسی رحمت کی بارش برسا ہے کہ ہم دھل جائے, ہمیں دھو دے. اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ ماہ رمضان تو کیا گیا, ہماری بہت ساری چیزیں لے گیا. رمضان یاد آ رہا ہے بولا, ہماری بہت ساری چیزیں لے گیا. اللہ تیری رحمت صرف ماہ رمضان تک ہی محدود نہیں, تجھے تیری رحمت کا واسطہ بولا عبادت تلاوت کی توفیق عطا فرما دے. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے شب و روز کو تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں شب و روز تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا خدا حج پہ بلا، آگے میں کعبہ دیکھو، یا خدا برستی برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، یا خدا حج پہ بلا، آگے میں کعبہ دیکھو، کاش ایک بار میں پھر گنبد خضرا دیکھو۔ اے بولا کرم کرتے ہمیں بارش مکہ عطا کر دے، بارش مدینہ عطا کر دے، اے کعبے کا طواف ہو رہا ہو اور برسات برس رہی ہو، عطا کے گنبد خضرا کی صاحب حاضری ہو، بارش برس رہی ہو۔ اے اللہ جو مسئے خوب کرو خانے کعبہ کا طواف، جھومتے خوب کرو خانے کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھو۔ کعبہ دیکھنے کا جی چاہتا ہے، حجر عظمت کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے، مقام ابراہیم کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے، اللہ آقا کے گنبد خضرا کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے۔ کرتے کرم کرتے کرم کرتے کرم اللہ، ہم سب کی جائز دعائیں پوری فرماتے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچنا نصیب کرتے، ہمارے گناہوں کی عادت سب تجھے پتا ہے، سب تجھے پتا ہے، گناہوں کے امراض دن بہ دن یہ مرض بڑھتا جا رہا، اللہ اس مرض کو شفا عطا کر دے۔ بولا کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا کر دے، قبر و حشر میں سلامتی عطا کر دے، بلا حساب جنت داخلہ عطا فرما دے، اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، کسی کی ماں تو کسی کا باپ بیمار ہے، کسی کا بچہ تو کسی کے بچوں کی امی بیمار ہے، کسی کا عزیز رشتہ دار بیمار ہے، تو کوئی گھر میں بیمار ہے، تو کوئی اسپتال میں بیمار ہے، اللہ تو سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، قرض داروں کے قرضے اتار دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، جو گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے ان کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں، جو نکاح کے انتظار میں اچھے ہونے کے رشتے عطا فرما دے، یا اللہ بے پردگی دور ہو جائے، با پردہ ہماری اسلامی بہنوں کو با پردہ کر دے، ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، تفریح گاہیں گناہوں بری تفریح گاہیں ویران کر دے، یا اللہ ہمارے ملک اور تمام عالم اسلام کی خیر فرما دے، ہمارے اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما دے، کفار کے میلے منصوبوں کو ملیا میٹ کر دے، یا اللہ مسلمانوں کو اپنا مقام اور عروج، جو ان کا مقام ان کا عروج ہے، اسے پانا نصیب کر دے۔ یا رب کریم دنیا بھر میں جہاں بھی کفار ظلم و ستم کر رہے مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی دے دے. آئندہ ہفتے مغرب جمعرات سے ہونے والے 3 روزہ تربیتی اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرما دے. ہمارا دل لگا دے, ہمارا دل لگا دے, ہمارا دل لگا دے, دل میں دین سیکھنے کا حریص بنا دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, امیر اہل سنت تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول. باہر مقتدۃ المدینہ سے جو حج تربیتی اجتماع کا جو جدول ہے وہ ضرور حاصل کیجئے گا, اور اسے متعلقہ اسلام بھائی تک پہنچانے کی ضرور کوشش کیجئے گا. کارڈ بھی لیجئے اور اسے مساجد کے باہر لازمی طور پر آویزہ کریں. مقتدۃ المدینہ سے ہر اسلامی بھائی ذمہ داران جہاں جہاں بھی آپ ہیں سن رہے ہیں ضرور اس کو حاصل کریں. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, کی سہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند, اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک, غوث اعظم امام تو کاونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہار دا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. انشاءاللہ سو جل ہفتے سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کی نماز 8:15 بجے ہوگی. ہفتے سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کی نماز 8:15 بجے ہوگی. انشاءاللہ العالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتے سے عشاء کی نماز 8:15 بجے ہوگی. آئندہ جمعرات سے جو 3 روزہ تربیتی اجتماع حج کے سلسلے میں ہونے جا رہا ہے, تمام ذمہ دار اسلام بھائی کو چاہیے کہ کل جمعے کی نماز میں اپنے اپنے مساجد میں اس کا بھرپور اعلان کروائیں, خوب ترغیب دلائیں اور زیادہ سے زیادہ اس میں اسلام بھائی کی شرکت کروائیں. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جن جن حاجیوں کو آپ جانتے ہیں انفرادی طور پر رابطہ کریں, ان کا ذہن بنائیں, کیونکہ عموماً حج کے مسائل سیکھنے کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے. شاید بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ حج میں کس قدر لوگ غلطیاں کرتے ہیں. لہذا ان کے ساتھ شفقت و محبت کا یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے کہ انفرادی کوشش کر کے ایک ایک حاجی پر جن کو آپ جانتے ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ 3 دن مکمل تربیت اجتماع میں شرکت کا ذہن دے کر لازمی طور پر فیضان مدینہ لے کر آئیے. انشاءاللہ ملک کے دیگر حصوں سے بھی ہمارے مدنی قافلے یہیں فیضان مدینہ میں تربیت اجتماع میں شرکت کے لیے سفر کریں گے. باب المدینہ والے بھی ضرور بھی ضرور شرکت کیجئے, اور جو اسلامی بہنیں ہیں وہ بھی اپنا مکمل جدول مدنی چینل بنائیں تاکہ درست حج کے طریقہ کار اور وہاں کے ہونے والے معاملات, پھر حرام و حلال کے معاملات, بے پردگی کے معاملات, بہت کچھ ہے. اب وقت مجھے گنجائش ہی دیتا کہ میں آپ کو اس معاملے میں مزید ترغیب بھی دلاؤں. البتہ ذہن یہ بنا لیجئے کہ وہاں جا کر پچھتانے کے بجائے یہاں کہ کاش کے میں علم دین سیکھ لیتا, حرج کے مسائل سیکھ لیتا, آ جائیے اور علم دین یہاں آ کر سیکھ لیجئے. جمعہ کی نماز میں بھی ہو سکے تو آئمہ کرام کے ذریعے ترغیب دلائیے, خود موقع ملے تو ترغیب دلائیے, وہاں بھی اعلانات کر کے ایک ایک نمازی کو تیار کرنے کی کوشش کیجئے, اور کوشش کیجئے کہ تمام عاشقان رسول کی شرکت ہو جائے کہ ذکر مدینہ ہے, ذکر مکہ ہے, مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا, مکہ مکہ ہوتا رہے گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پھر ان کو حج وہ غیبت کے خلاف جنگ بھی تو سکھانی ہے نا. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ, سر پہ امامہ, رخ پہ داڑھی, سر پر زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. مسجد برو تحریک, شیطان کے خلاف جنگ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.